İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 değil, 95.0 Açık Radyo'dasınız ve İklim Acil programı başladı. Ben Can Tombil. Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Bu yıl gıda günü temasını büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim olarak belirlemiş Dünya Gıda Örgütü FAO. Dayanışma ve işbirliğinin önemine dikkat çektikleri bir metin yayınlamışlar efendim. Ben de bunu sizlere bu haftanın ilk haberi olarak yeşilgazete.org sitesinden aktarıyorum. Dünya Gıda Günü her yıl olduğu gibi bu yılda açlık, obezite, gıda israfı ve sağlıklı gıdaya erişim sorunlarını gündeme getirmekte. Bu kez farklı olansa söz konusu sorunların derinleşmesine neden olan koronavirüs salgını çoğumuzun gıda meselesini yeniden değerlendirmesini sağlayan koronavirüs salgını ya da COVID-19 olduğu söyleniyor. Bu yılda Dünya Gıda Günü'nün temasının tekrardan büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim olduğunu hatırlatalım. Ve bu temayla beraber belirlenen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun dayanışma ve işbirliğinin önemine dikkat çektiği metninden bahsedelim. Bu birliktelik diye yazıyor yeşilgazete.org sitesinde. Kentli ve köylünün tüketiciyle üreticinin birbirinden uzaklaşmasına neden olan gıda krizinin derinleşmesine yol açan endüstriyel gıda sistemlerinin yerine yerel üretim ve yerel tüketime dayalı üretici ve tüketici dayanışmasını ortaya koyan bir öneri ortaya koyuyor. Verimlilik odaklı kirleten ve yok eden sürdürülemez sistemler yerine doğanın döngüleriyle uyumlu, herkes için sağlıklı ve erişilebilir gıda üretiminin sürdürülebilirliğinin esas alan bir agroekoloji yöntemlerini destekliyor diye yazıyor yeşilgazete.org sitesinde. Gıda güvenliğinin sağlanabilmesinin önünde başlıca engellerden biri tarım ve gıda sistemlerinin bütüncül bir değerlendirmeyle ele alınamamasında olduğu yatıyor bu durumun. Bir yanda insan faaliyetlerinin neden olduğu çevre kirliliği ve iklim krizi sağlıklı gıda üretimini tehdit ediyor. Diğer yanda kimyasallara, yoğun üretime ve kıtalar arası gıda alışverişine sırtını dayamış endüstriyel tarım sistemi ve çevre kirliliğiyle beraber iklim krizinin tetiklenmesi durumu ortaya çıkıyor. Çözüme işaret eden çelişkilerin olduğu da aynı şekilde belirtilen durumlar arasında. Sözde gıda üretimini arttırmak için sağlığımızı ve biyolojik çeşitliliği tehdit eden kimyasalların kullanılması, buna karşılık tarladan sofraya devasa bir gıda israfı sorununun da öngörülememesi, altının çizilmemesi ve büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmasına rağmen çözüm bulamaması da aynı şekilde belirtilen hususlar arasında. Dünya Gıda Örgütü'nün verilerine göre her yıl dünyada kullanılan 3 milyon ton zehiri, toprağı, suyu ve havayı kirletip sağlığımızı tehdit ederken yaşanan gıda kaybının parasal bedelinin ise yıllık 400 milyar dolara kadar çıktığı söyleniyor. Söz konusu gıda kaybı ve israfı küresel sera gazı salımının %8'ini oluşturuyor efendim. Sağlığımıza ve doğal varlıkları ödettiği bedel ise hesaplanabilir ölçülerde değil. Bu gizli maliyetlerle üretilen gıdanın yaklaşık 1.3 milyar tonu ise çöpe gidiyormuş. Bir başka deyişle çöpe giden gıdalar yüzünden sağlık sorunu artıyormuş, biyoçeşitlilik azalıyormuş, iklim krizinin derinleşerek emeklerin heba olduğunu görüyormuşuz. Yani kırsalın refahının da topyekin düştüğünden de bahsedebilmek mümkünmüş. Yerel, küçük ölçekli, sürdürülebilir, adil, katılımcı ve dayanışmacı gıda sistemleri ise hem doğal varlıkların sürdürülebilirliğini destekliyor hem de gıda israfını önlüyor diye yazıyor yeşilgazete.org. Ve şöyle bir örnek veriliyor. Tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda yereldeki küçük çiftçilerle ortaklık yaptığı ve ürüne alım garantisi verdiği topluluk destekli tarım modeli ürünlerinin tarlada kalmasını da engelliyormuş. Aynı model dağıtımın imeceyle örgütlenmesi sayesinde nakliye sırasındaki kayıpları da önlüyormuş. Ve endüstriyel gıda zinciri yerine gıda dayanışma ağları öneriliyormuş. Covid-19 salgın öncesinde açlıkla mücadele edenlerin sayısı 820 milyonu geçmişken salgınla birlikte gıdaya erişimde yaşanan aksaklıklar bu sayıda %12 ile %14 arasında bir artışa neden olmuş. Dünya Gıda Örgütü'ne göre salgın en çok tedarik zincirini etkilemiş ve bu da mevcut endüstriyel gıda zincirinin sorgulanması gerektiğini ortaya çıkarmış. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Stratejik Kurulu üyesi Oya Ayman, endüstriyel gıda sistemi 70 aşkın yıldır sürekli iddia etmesine rağmen açlığı önleyemedi diyormuş ve şu şekilde devam ediyormuş sözlerine. Oysa salgın, savaş ya da benzeri kriz zamanlarında tek tip üretimin ve halkaları koparabilecek gıda zincirinin yerini alacak çeşitlilik, yani polikültür odaklı küçük ölçekli üretim, yerel tüketimi destekleyen topluluklar, kolektif ve kooperatiflerin doğrudan pazarlamaya esas alan ağ sistemleri gıdaya erişimi kolaylaştırıyor. Bir diğer bu sorunu yöneltildiği kişi ise Buğday Derneği ile 4 Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği'nin Ankara Güdül'de yürüttüğü gıda topluluklarıyla agroekoloji dönüşüm projesinin yürütücüsü Ceyhan Tömürcü olmuş. Salgın döneminde küçük üreticilerin çevresindeki toplulukları taze, sağlıklı, besleyici gıdalarla doyurmaya devam ettiklerini ve daha geniş kitlelere doğrudan bağlantı kurmak için yaratıcı çözümler bulduklarını söylüyor. Ve şunları ifade ediyor. Dahil olduğumuz katılımcı güvence sistemiyle, yani doğal besin bilinçlenme ağıyla, bilinçli beslenme ağıyla bu ağda yer alan bazı üreticiler ihtiyacı olan herkes için ücretsiz gıda için bir seçenek ortaya sunmuşlar. Birçok kooperatif ve gıda topluluğu sağlık önlemlerine uygun olarak gıda dağıtmaya devam etti. Topluluk destekli tarım grupları ve üretici örgütleri salgına karşı güvenli yöntemleriyle her zamankinden daha aktif şekilde faaliyet gösterdiler. İnsanlar en kırılgan durumlardakiler için dayanışma fonları oluşturmak üzere örgütlendiler. Çiftçiler ve sorumlu tüketiciler toplumlarımız için bir güç kaynağı olduklarını, kendilerine alan açıldığında çözümlerini daha da yaygınlaştırabileceklerini kanıtladılar demiş. Ceyhun Tömürcü. Katılımcı ve kolektif gıda sistemlerinde yer alan üretici ve tüketicilerin salgın sırasında deneyimlerini açlık, gıdaya erişim ve israf konularında çözüme götürebilecek paradigma değişikliği kapsamında örnek teşkil ettiğinden bahsediliyor bu haberde. Buğday Derneği söz konusu paradigma değişikliği için önerilerini şu şekilde listelemiş. Yerel üretim ve yerel tüketimi. Atalık tohumların çeşitlilik teminatı olan küçük çiftlikleri, agroekoloji ve organik sertifikalı tarım yöntemlerini, tarladan ve doğrudan gıda israfının önlenmesine yönelik sistemleri, topluluk destekli tarım ve katılımcı sertifikasyon yöntemlerini, modellerini, kırsalda cinsiyet eşitliğini ve gençler için gelişim fırsatlarını, kooperatifler, gıda toplulukları, üretici pazarlar gibi doğrudan pazarlama yöntemlerini, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşu, kolektif, inisiyatif ve benzeri toplulukların çabasını destekleyen gıdamızla ilgili bilgi edinme hakkından hiçbir zaman vazgeçmeyen politikaların hayata geçirilmesi. Temel olarak Buğday Derneği'nden yapılan açıklamada söz konusu paradigma değişimi ile alakalı olarak yapılan örnekler, verilen öneriler bu şekilde. Yeşilgazete.org sitesindeki haberde dünyadan ve Türkiye'den bazı gıda politikası örnekleri de verilmiş. Şimdi müsaadenizle bunları da anlatayım. Bir örnek ATC grubun bizi kim doyuracak araştırmasında veriliyor. Küçük çiftçiler dünyadaki gıdanın %70'ini üretiyorlarmış. Buna karşın kaynakların sadece %25'i kullanılıyormuş. Endüstriyel gıda üreticileri ise kaynakların %75'ini kullanıp gıdanın %30'undan azını üretiyormuş. Bir başka örnekte Birleşmiş Milletler'in 2017 tarihli genel kurulunda sunulan rapor. Bu rapora göre pestisitlerin gıda güvenliğini sağlamakta elzem olduğunu öne süren tarım kimyasalları endüstrisinin iddiaları yanlış ve tehlikeli biçimde aldatıcıymış. Prensipte dünyaya yetecek kadar gıda üretiliyor ama adaletsiz üretim ve dağıtım sistemleri nedeniyle ihtiyacı olanların gıdaya erişmesini kısıtlayan ciddi engeller de oluşuyormuş. İronik olan kısmı da şu, gıda güvenliği sorununu yaşayanların büyük kısmı özellikle düşük gelirli ülkelerde geçimlik tarımla uğraşan çiftçilermiş. Üçüncü örnekte gelişmekte olan ve sanayileşmiş ülkelerde daha fazla gıdanın israf edildiğine dair. Sahra Altı Afrika, Güney Afrika ve Güneydoğu Asya'da kişi başına düşen atık yılda 6 ile 11 kilo iken Avrupa ve Kuzey Amerika'da tüketiciler tarafından kişi başına düşen gıda atıklarının yıldaki oranı 95 ile 115 kilo arasında olduğu tahmin ediliyormuş. Yani ayrım 11 kilo ve 115 kilo arasında gidip geliyormuş. Bir diğer örnek Türkiye'den. Türkiye'de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin %25 ile 40 arasının heba olduğu söyleniyor. Türkiye'de yılda gıda israf edilen gıda miktarı ise 26 milyon ton. Bunun parasal karşılığı ise 214 milyar liraymış. Çevresel maliyetleri ise bilinmiyormuş efendim. Salgından önce Dünya Gıda Örgütü tarafından yaptırılan araştırmalar Sahra Altı Afrika'da meyve ve sebzeler için tarla içi kayıpların %50'ye kadar çıktığını tahmin ediyormuş. Bunun da dünyadaki en yüksek oran olduğunun da altı çiziliyormuş. Tahıllar ve bakliyatlar için tarla içi kayıplar %18'e kadar çıkıyor ve bu Asya'nın bazı bölgelerindekilerle birlikte dünyadaki en büyük seviyeyi ortaya çıkarıyormuş. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Türkiye İsraf Raporu 2018 yılında hazırlanan bu raporda ise tüketicilerin %5.4'ünün kalan yemeğe attığı, satın alınan gıdanın %23'ünün ise tüketilmeden çöpe atıldığı ortaya çıkmış. Aynı zamanda bu çalışmaya göre alışverişte liste yaparak gidenlerin oranı ise %31'de kalmış. Başka bir çalışmaya göre ise hane halkı en çok meyve ve sebzeleri %42 oranıyla, daha sonra ise süt ve süt ürünlerini %41 oranıyla çöpe atıyormuş. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre de Yeşil Gazete'nin haberinin son kısmında tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 2002'de 7 milyon 458 bin kişiyken 2020 Şubat ayı itibariyle 4 milyon 157 bin kişiye gerilemiş. Bu da son 18 yılda 3 milyon 301 bin kişinin daha tarım alanında istihdam edilememesi anlamına geliyormuş. TÜİK verileri tarım sektöründeki istihdam dışı kişi sayısının %44 azaldığını ortaya koyuyormuş. 2002'de 26 milyon 579 bin hektar alan tarım arazisi 2019 yılında 23 milyon 94 bin hektara kadar düşmüş. 3 milyon hektara yakın bir alan. Buna göre tarım alanları 18 senede ise %12.3 oranında azalmış. İklim değişikliğinin tetikleyicisi ve en fazla etkilenen alanlarından bir tanesi olan gıda ile alakalı olarak ortaya çıkan durum bu şekildeydi efendim. 16 Ekim Dünya Gıda Gününüz kutlu olsun. İklim değişikliği nedeniyle yardıma muhtaç insan sayısının da 10 yıl içinde 2 katına çıkacağı haberiyle beraber devam edelim o halde. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü iklim değişikliği nedeniyle yaşanan felaketlerin her yıl artacağı uyarısında bulunmuş. Örgütün Salı günü yayınladığı 2020 iklim raporunda iklim değişikliği kaynaklı felaketler nedeniyle uluslararası insani yardıma ihtiyaç duyan insanların sayısının 2030 yılına kadar %50 artabileceğine dikkat çekilmiş. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yayınlanan bu raporda 2018 yılında 108 milyon insan sıcak hava dalgaları, küresel ısınma ya da ısıtma olarak da düzeltebilmek mümkün, orman yangınları, fırtınalar, kuraklıklar ve artan kasırgalar nedeniyle yardıma muhtaç halde kalmış. Yardıma muhtaç hale gelmiş. 16 uluslararası kuruluş ve finansman kurumu tarafından derlenen raporda son 50 yılda hava, iklim ve tsunami gibi olaylar nedeniyle bini aşkın felaket yaşandığı ifade ediliyor. Bu felaketler nedeniyle dünya çapında 2 milyon kişinin hayatını kaybettiği, 3.6 trilyon dolarlık da ekonomik zarar gerçekleştiği, maddi zarar gerçekleştiği söyleniyor. Rapor, hükümetleri doğal afetlere hazırlık, müdahale ve afetlerin etkilerini hafifletme becerilerini geliştirebilecek erken uyarı sistemlerine daha fazla kaynak ayırmaya davet ediyormuş. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Talas şunları söylemiş. Covid-19 pandemisinin iyileşmesini yıllar alacak, büyük bir uluslararası sağlık ve ekonomik kriz yaratsa da iklim değişikliği önümüzdeki 100 yıllarda insan yaşamı, ekosistemler ve ekonomiler üzerine oluşturduğu tehdide kulak vermemiz gerekiyor. Salgın aynı zamanda iklim değişikliği karşısında yaşanan direnç ve adaptasyonellik daha sürdürülebilir bir yolda ilerlemek için bize bir fırsat sunuyor. Bunları söylemiş Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Talas. Bir diğer taraftan da uzaydan bakıldığı zaman bile görülebilecek hale gelen iklim değişikliğinin etkilerinin en net ve en trajik bir şekilde ortaya çıktığı yerlerden biri Büyük Bariyer Resifleri yeni bir raporla beraber, yeni bir açıklamayla beraber durumun ne kadar içler acısı olduğunu ortaya çıkardı. Büyük Bariyer Resifi'nin 1995'ten bu yana mercanların yarısını kaybettiğinden bahsediliyor. Anadolu Ajansı'ndan aktarıyorum bu haberi sizlere. Avustralya'nın Büyük Bariyer Resifi'nin iklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklığının artması nedeniyle 1995'ten bu yana, yani yaklaşık 25 yılda mercanlarının, mevcut mercanlarının en az yarısını kaybettiği ortaya çıkmış. Queensland'deki RAS Mercan Resifleri Araştırma Mükemmelliyet Merkezi'nde görevli bilim insanlarının yürüttüğü araştırmanın bulguları bunlar. Proceedings of Royal Science B dergisinde yayınlanmış. Araştırma çerçevesinde 1995 ile 2017'de Büyük Bariyer Resifi'nde mercan kolonilerinin boyutunun ne kadar sağlıklı olduğu değerlendirilmiş. Resifte 1995'ten itibaren tüm mercan türlerinin ve boyutlarının %50'den fazla azaldığı ve en büyük kaybın dal mercanları ve masa şeklindeki mercanlarda gözlendiği söyleniyor. Mercan sayısındaki en büyük artışın 2016 ve 2017'deki ağırma olayları sırasında olduğu da aynı zamanda söylenmiş, vurgulanmış. Okyanus suyunun çok ısınmasıyla meydana gelen bu ağırma faaliyetinin mercanların stres altında olduğuna dikkat çektiği söyleniyor ve önlem alınmadığı takdirde ise mercanların ölümüyle sonuçlandığı artık bilimsel bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bilim insanları kaybedecek zaman olmadığını ve sera gazı etkisini yaratan gazların Anadolu Ajansı'nda yazmamış ama bu doğal gaz, kömür ve petrolün bunların yakılmasıyla beraber ortaya çıkan emisyonların bir an önce azalması gerektiğine dikkat çektiğinde haberin içerisinde son kısımda yazıyor. Ben sadece biraz daha açmak istedim. Çünkü malumunuz gündem gene gaz, doğal gazlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de doğal gaz sondaj faaliyetleri yapan Fatih gemisinin cumartesi günü ziyaret edeceğini söylemiş. Ve Fatih sondaj gemisinin keşfettiği doğal gaz haberi milletimizi sevince boğmuştu. Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları göreceğiz hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız ifadelerini kullandığı bir konuşma gerçekleştirmiş. Habertürk'ten aktarıyorum. Onların güvenilir kaynaklara dayandırdıkları bilgilere göre ilk kuyuda sondaj çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığından bahsediliyormuş. Çalışmalar ilerleyip rezerv miktarının ortaya çıktığı 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpün üzerine çıktığı ifade ediliyormuş. Bu gaz olarak belirtilen bir önceki Anadolu Ajansı'nın verdiği büyük mercan resiflerinin yeşermesiyle alakalı durumu ya da önceki haberdeki iklim değişikliği nedeniyle daha fazla insanın yoksullaşacağına dair bahsedilen haberin içerisindeki durumun ya da ondan önceki ilk haberdeki Dünya Gıda Günü ile alakalı ortaya çıkan olumsuzlukların başında savunulan iklim kriziyle alakalı durumun sebebi yani doğal gaz yani fosil yakıtlar. Devam edelim haberimize. Habertürk'ün internet sitesinden okumaya devam ediyorum özellikle. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de sondaj çalışmaları faaliyette yapan Fatih gemisini cumartesi günü ziyaret edeceği de tekrardan hatırlatılmış haberin içerisinde. Üçüncü kez. Habertürk'ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgi bu da ikinci kez aynı şekilde söyleniyor. Daha fazla gaz çıkacağını söylüyormuş. 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpün üzerine çıktığı ifade ediliyormuş. Sahile ilgili diğer bazı ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor diye yazıyor Habertürk'ün internet sitesinde. Bölgede 2021 yılının sonuna kadar ilk 10 kuyunun açılması ve sondaj çalışmasının yapılmasının öngörüldüğünden bahsedilmiş. Karaya ilk gaz teslimi yani gazın karaya gelmesi yani gazın çıkmasıyla beraber karaya iletilmesi 31 Aralık 2023 gününe tekabül edecekmiş. 2024 değil. 1 Ocak 2026'dan itibaren de plato seviyesinde yani en üst seviyede yılda 15 milyar metreküp gaz üretilmesi yeni hedeflenmiş. Türkiye'de yıllık 45 ile 50 milyar metreküp doğalgaz tüketildiğine dikkat çekiliyor. Bu miktar Türkiye'nin yıllık toplam gaz talebinin %25 ile 30'unu yerli üretimden karşılaması manasına geliyormuş. Bir diğer kısmıyla beraber kendi karşıladığımız, ürettiğimiz enerjiyle beraber biraz önceki saydığımız haberlerin içerisinde yer alan iklim krizine olan etkimizden bahsediyormuş. Evet, bu yeni açıklamalar gelecek deniliyordu. Cumartesi günü yapılacak. Önümüzdeki günlerde de neler olduğunu, neler bittiğini de biz Açık Gazete içerisinde anlatmaya ve aynı zamanda Açık Radyo'nun diğer bütün programları içerisinde anlatmaya devam edeceğiz. İklim Acil programında da aynı şekilde bu konularla alakalı haber takibimizi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki hafta size görüşmek üzere demeden önce Dünya Gıda Günü dolayısıyla bir de müzik parçası dinletmek istiyorum efendim. Grubun ismi Stand High Patrol, Dinner Time adlı parçasını dinliyoruz. Herkes umarım güzel bir hafta sonu geçirir. Görüşmek üzere. İklim Acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil.